Subsemnatul vezi jucându-se cu soldăței verzi. Mă decid tactic, îl recrulez pe cel mai gras și l-aprind. După care tușesc ca un astmatic. Între timp cei din cer zic Vlad, dă drumul la joint, nu fi calic. Și dând din cap, pasez spre stânga. Până să se stingă, simt efectul de la primul fum în cap. În cam, fiecare zi când am, m-am scos. Când n-am fost, să sun un prieten ca să fac rost. Rulez, îl fac gros, lipesc, îi dau foc. Fumez și las jos, zâmbesc și iau loc. Tu n-ai de ales decât să te conformezi. Când vorbesc că ți-i gărbesc. Trebuie să le rulezi sau să derulezi peste această piesă exclusivă din grădina noastră. Dacă nu ești varză, poate dealerul nu e vina noastră. Și dacă nu-i vina lui, e vina ta. Probabil ești trezitor ca două porții de cafea. Mai fumează nu mai ceva. Beau prea mult alcool, zic pas la pastile. Recunosc praf, am tras pe naschile. Până am ars primul joint gras și am tras din el. Și după ce am rămas mască, i-am rămas fidel. Cum poți o arzi altfel pe această piesă decât tripat pe cinel? Până cas prin el, e doar prima fază. Ultima frază, dau cu pace pentru mugurii din public și cristalele THC. Iau, e interzis nefumătorilor, ăsta-i subiect tabu. La modul cum o ar pe piesă, crezi că mi-am pierdut capul? Mi se taie filmul des, te zici că am probleme cu cablu. Și acum am cum să adun bani pentru altul. Am cum să sun, am să propun, am cum să iau. Hai cum să spun, n-am cum să beau. Mă spăl pe cap cu extract de THC, de unul CTC. Te întreb de ce mă încurc în litere? E clar, zic eu, toxicoman, zic eu. Că zici tu că sunt eu, ce zici tu? E la mișto sau de nu te mișc eu? Sau poate tu mai dau o dată cu aia, că iar am încurcat versul eu. Vreau să văd că ai verzi de la ceai verde până efectul se pierde. Sunt într-un joc 3D, sunt propriul meu pilot. Mă mișc dacă pot, am controlul. Îmi trag sufletul cât Gigi face ocolul. Se întoarce, mai trag o dată, știi că-mi place. Ar mai merge ceva, dar cine-l face? Fă lung și subțire și devin feelingos. Dă zici că am rost o pungă de pastile ca pe. Nu mai beau prea mult alcool, zic pas la pastile. Recunosc praf, am tras pe naschile. Până am ars primul joint gras și am tras din el. Și după ce am rămas mască, i-am rămas fidel. Cum poți o arzi altfel pe această piesă decât tripat pe cinel? Până cas prin el, e doar prima fază. Ultima frază, dau cu pace pentru mugurii din public și cristalele de THC. Numele meu e Jim, am 22 de ani, mereu sunt varză. Trag cu tine, dar-mi bag în sac și trag și acasă. Un filtru, o foiță și încarc o grasă. Sunt un vârf de atac, fă-m pe plac, din dreapta dă-mi o pasă. Reiau, nu pe piept, ci în piept, plicuri când le iau. Sunt deștept, nu te aștept și le încep. Foițe de staniol, le înțep și bag un cavum. Deci cam cum să n-am în cap fum, gândește n-am cum. Practic, oar tactic, matematic. Trag atât cât să rămân la pământ, sunt hidrostatic. Fata mea îți spune că-mi place să o ard pe iarbă. Dar n-am luat căcat cu alii Mastercard dacă te întreabă. Dăm jointurile, dăm pipele, dăm bongurile. Tot ce-i de fumat și n-ai scăpat, dăm stocurile. Tot fumează, puști cu harfe, fete cu agrafe. Jim rulează, mai mult ca James Bond în cinematografe. Această piesă e tare, așteaptă primul gong. Natura e deșteaptă, te deșteaptă primul gong. Iar panul-i rea, nu încerca altceva că poate durea. Nu vezi că nu știi să fumezi? Clar o arzi aiurea. Nu mai beau prea mult alcool, zic pas la pastile. Recunosc praf, am tras pe naschile. Până am ars primul joint gras și am tras din el. Și după ce am rămas mască, i-am rămas fidel. Cum poți o arzi altfel pe această piesă decât tripat pe cinel? Până cas prin el, e doar prima fază. Ultima frază, dau cu pace pentru mugurii din public și cristalele THC.